إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 9 Şubat 2011 Çarşamba. El Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'ihil Husna. El Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 13. dersi. Şimdi kardeşler, dersin en başından bugüne kadar ne işledik? İsimlerle alakalı 7 kaydı aldık. Bunları bitirdik. Değil mi? Sıfatlarla alakalı 7 kaydı da aldık. Bunları bitirdik elhamdülillah. Şimdi 3. bölüme geçtik. 3. bölümde ise ne var? İsim sıfatlarla alakalı gelen delillerin nasıl anlaşılması hususunda ortaya konulan Şeyh Hüseyin'in ortaya koyduğu ne yapacağız? Kaideleri işleyeceğiz. 4 kaide verecek. Bu 4 kaidenin birincisini bugün işleyeceğiz. Neymiş konumuz? İsim sıfatları ispat eden, ortaya koyan nasların, delillerin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda müellifin zikrettiği kaideleri inşallah işleyeceğiz. Şimdi birinci kaideyi okuyalım. Neymiş? En baştan 3. bölüm lafzından itibaren alalım. Evet, bismillah. 3. bölüm. Biraz sesli ahi. İsim ve sıfatların delilleriyle ilgili kaideler. 1. kaide, Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller Allahu Teala'nın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Evet. Rahimeullah diyor ki birinci kaidemiz neymiş kardeşler? Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde. Yani isim ve sıfatları tespit ederken, Allah'ın isim ve sıfatlarını tespit ederken kullanılacak deliller neymiş? Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Şimdi bugün inşallah çok özel bir malumat vereceğim. Bu malumat çok önemli. Ki hatırlarsanız zannedersem geçen haftaydı, Allahu Alem, ne dedik? Önümüzdeki dersten itibaren dedik zannedersem ki bu dersi kastettik. İsim sıfatlarla alakalı nasları anlamada gelecek kaideler hayati önem taşıyor. Ve Allahu Alem, yani ben ilim hayatımda şunu tecrübe ettim. Allahu Alem, isim sıfatların bütün genel mantığı ve hatta diğer akidevi meselelerin, hatta bazı noktalarda fıkhi meselelerin bütün mantığı bu 4 kaideyi anlamaktan geçer. Ve bu 4 kaide bütün bu mantığı verir insanlara, Allahu Alem. Bu çok önemli. Ve inşallah dediğim gibi bugün çok özel malumat vereceğim. Dikkat etmenizi inşallah sizden istiyorum. Bir de ilimler geçen seminerdeydik biliyorsunuz. Gelen kardeşler oldu buradan. Ne demiştik? Demiştik ki bizim asıl amacımız ne? İman meselesinde mesela. Selefin mezhebini ne yapmak? Ortaya koymak. Tahkik etmek, selefi mezhebini anlamak. Bu türlü konularda da ki bugünkü konumuz ki zaten mevzu olarak isim sıfat. İsim sıfat meselelerinde de bizim asıl amacımız isim sıfatın Kur'an'da ve sünnette nasıl olduğu değil. Şu anlamda nasıl olduğu değil. Yani biz Kur'an ve sünnete bakalım, işte bu isim sıfatta Allah bize ne işaret ediyor onu bulalım değil. Zaten biz bulunmuş olan bir şeyi ki bu selef ortaya koymuş. Bulunmuş olan, ortaya konmuş olan bu isim sıfat meselelerini ne yapmak? Anlamaya çalışmak. Selefin burada görüşünün, düşüncesinin, mezhebinin ne olduğunu ortaya koymak. Bütün meselelerde, fıkhi mevzularda dahi olay böyledir. Çünkü biz yeni bir şey ne yapamayız? Ortaya koyamayız. Şimdi bugünkü derste vurgulayacağım 2 nokta var. 1. nokta, dediğim gibi önemli bir malumat vereceğim. Dikkat etmeniz gerekiyor. 2. nokta ise selefin mezhebini artık tahkik etmeye başlıyoruz isim sıfatlarda. Selefin mezhebi nedir? Zaten biz genel anlamda söylüyoruz. Tahrife gitmeyiz değil mi? Tatile gitmeyiz. Olduğu gibi alırız. Bunların hepsi genel nedir? Başlıklardır veya kaba olarak söylediğimiz cümlelerdir. Ama bundan itibaren selefin mezhebini tahkik etme gündeme geliyor. Neden? Çünkü selefin mezhebi zaten ne? Naslar üzerine bina edilmiştir değil mi? Madem ki selefin mezhebi naslar üzerine bina edilmiştir, o zaman biz bu nasları nasıl anlamamız gerekiyor? Selef bu nasları anlamada ne gibi ölçüler, kriterler, kaideler, kurallar koymuş? Bunu anlamamız gerekiyor. O yüzden bu iki hususa dikkat edelim. Şimdi 1. kaideyi tekrar başlığı okuyalım. Başlık olarak. Birinci kaide, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller, Allah-u Teala'nın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Evet. Ne dedik? Birinci kaide, Allah-u Teala'nın isim sıfatlarının tespitinde kullanılacak deliller, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Şimdi, Kur'an sünneti anlarken ortada deliller var. Nedir bu deliller? Şeyh Hüseyin çok güzel, kısa özlü bir cümleyle bize ne yapmış bunu beyan etmiş. Demiş ki Allah hakkında herhangi bir ismi veyahut da herhangi bir sıfatı ispat etmede elimizde sadece iki şey vardır. Bunlardan birincisi nedir? Allah'ın kitabı, Kur'an. İkincisi nedir? Resulünün sünneti. Ehl-i sünnet Allah'ın kitabına bakar kardeşler. Keza Resulünün sünnetine bakar. Orada Allah'ın kendisine veya Resulünün vahiy yoluyla Rabbine ispat ettiklerini ve nefrettiklerini ne yapar? İspat eder ve nefyeder. Tamam. Çok açık ve net kaydı. Şimdi kardeşler, ispat hakkındaki naslar nefi hakkındaki naslardan daha nedir? Geneldir, daha tafsillidir. Bu ne demek? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala kendisine bazı isim ve sıfatlar ispat etmiş midir? Evet. Etmiştir. Yine bazı vasıfları kendisinden nefyetmiş midir? Evet. Etmiştir. Kim Allah'ın kendisine ispat ettiği bir ismi söyleyecek? İsim. Er-Rahman. Peki kim Allah'ın kendisine ispat ettiği bir sıfat söyleyecek? Görme. Peki kim Allah'ın kendisinden nefyettiği bir sıfat söyleyecek? Zulüm. Şimdi Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar var. Bir de nefyettiği sıfatlar var. Bu nefyettiği sıfatları biz ne demiştik? Geçen kaydelerde almıştık. Selvi sıfatlar değil mi? Selvi yani Allah'ın kendisinden nefyettiği. Mesela zulüm gibi, ölüm gibi. Allah Subhanahu ve Teala bu sıfatları ne? Nefyetmiştir veya çocuk edinme gibi. Anlatabiliyor muyum? Çocuk edinme gibi ki biz gerçi bu tafsillere çok gitmedik. Aslında Allah'ın kendisinden nefyettiği sıfatları iki kısma ayırabiliriz. Bir, bitişik sıfatlar diyelim ona. Bir, ayrık sıfatlar diyebiliriz. Bitişik sıfatlar ne? Mesela Allah'ın kendisinden yani bir kula mesela bitişebilecek veya bir varlığa bitişebilecek bir sıfat vardır. Nedir mesela? Zulüm. Allah ne yapmıştır bu zulmü? Kendisinden nefyetmiştir değil mi? Bir de ayrı olan bir şey vardır. Mesela çocuk edinme. Değil mi? Ben mesela bir çocuk edinsem bu çocuk ayrı bir şeydir değil mi? Onu da nefyetmiştir Allah. Yani bir bitişme ifade eden sıfatlardan da nefyettikleri vardır Allah'ın zulüm gibi. Değil mi? Bir de ne? Ayrılık ifade eden tabir sahihse sıfatları da Allah'ın ne yapmıştır? Kendisinden nefyettiği olmuştur. Şimdi kardeşler. O zaman dedik ki Allah'ın madem ki kendisine ispat ettiği sıfatlar var, nefyettiği sıfatlar var. Ama biz geçen derslerde kaideyi söyledik. Dedik ki ispat hakkındaki naslar nedir? Daha çoktur, daha tafsillidir. Allah'ın bizzat isimlendirerek en çok kendisine ispat ettiğimiz sıfatlar var, nefyettiği sıfatlar var, ispat ettiği var. Nefi nedir? Çünkü nefi aslında tek başına sade bir nefi hiçbir zaman kemaliyet ifade etmez. Kamil bir anlam değil mi? Güzel bir anlam ifade etmez. Mesela sen desen ki duvara sen deli değilsin. Sen zalim değilsin. Sen akılsız değilsin. Sen işte aptal değilsin vesaire nefyediyorsun. Bu duvar için olumlu bir anlam ifade eder mi arkadaşlar? Etmez. Neden? Çünkü sen aptallığı nefyedip de zekiliği buna ispat etmedikten sonra değil mi? Ne anlamı var? Hiçbir şey ifade etmez. Mesela sen Allah'a desen ki sen zalim değilsin, sen adaletsiz değilsin, anlatabiliyor muyum? İşte vesaire vesaire. Sen işte, sende uyuklama yoktur, değil mi? Sen ölmezsin, değil mi? Bunları söylesen Allah için övgü müdür kardeşler? Değildir. Çünkü sen Allah'a diriliği vermedikten sonra ölüyü, değil mi? Nefyetsen ne olacak ki? Değil mi? Ölünün zıttı olan diriliği Allah'a vermedikten sonra ölüyü nefyetsen ne olur, nefyetmesen ne olur? Değil mi? İlmi sen Allah'a desen ki sen cahil değilsin ama ilim sıfatını vermiyorsun. Cehaleti nefyediyorsun anladık ama zıttı olan ilim sıfatını ispat etmedikten sonra ne anlamı var? Doğru mu? Duvar da zalim değil. Değil mi? Eğer övgü olsaydı Allah'la duvar aynı olurdu bu anlamda. Değil mi? Allah'a diyorsun ki zalim değil, susuyorsun. Sen zalim değilsin. Duvara da diyorsun sen de zalim değilsin. Hiçbir farkı var mı? Ama zalimliğin zıttı olan adalet Allah'ta mutlak olarak var. O yüzden arkadaşlar ispat hakkındaki naslar ne dedik? Nefi hakkındaki naslardan nedir? Daha tafsilidir. Bunu anlatmıştık zaten. Şimdi dedik ya, bugün ince bir malumat vereceğim. Şimdi oraya geliyoruz. Dikkat edilmesi gereken ince nokta var kardeşler. O da şu. Dedik ki ehl-i sünnet isim veya sıfatlardan ispat ettikleri hakkında ne yaparlar arkadaşlar? Tafsili delillerle gelirler. Nefide daha çok nedir? Mücmel, kapalı delillerle ispat ederler. Bakın çok önemli. İspatta mufassal yani geniş delillerle gelirler. Nefide ise ne yaparlar? Mücmel. Ne yaparlar? Mücmel delillerle gelirler. Mesela Allah Kur'an'da cahil değilim diyor mu? Cehaleti kendisinden ismen nefyediyor mu? Ama anlam olarak ne yapıyor? Kendisine ilim sıfatını veriyor. Cehaleti ne yapıyor? Nefyediyor böylece. Baktığımız zaman birçok örnek verebiliriz bu anlamda. Allah direktmen uygunsuz bir sıfatı nefyetmiyor. Ne yapıyor? O uygunsuzluğun zıttı olan kemaliyeti veriyor. O kemaliyeti vermesiyle birlikte sen otomatikmen zaten onun zıttı olan uygunsuzluğu ne yapıyorsun? Allah'tan nef yolunduğunu anlamış oluyorsun. Tamam. O zaman diyoruz ki ispat edilen sıfatlar tavsili delillerle gelmiştir. Ama nef yolunan sıfatlar daha çok nedir? Mücmel delillerle gelmiştir. Yani çok fazla delil de gelmemiştir isim vererek. İçerme anlamında gelmiştir. Mesela ilim sıfatını Allah'ın kendisine ispat etmesi neyi içermiştir? Aynı anda cehaletin kendisinde olmadığını ne yapmıştır kardeşler? İçermiştir. O yüzden ehli sünnete göre ispat mufassal delillerledir. Daha çok nefi ise nedir? Mücmel delillerledir. Bakın daha çok diyorum, her zaman değil. Çünkü bazen Allah isim vererek olumsuz sıfatları da nefretmiştir. Mesela uyuklama gibi, ölüm gibi, zulüm gibi isim vererek de. Ya ama daha çok, değil mi? Daha çok ne yapmıştır? Mufassal delillerle ispatı beyan etmiştir. O yüzden ehli sünnetle ehli sünnete muhalefet eden kelam ehlinin arasındaki en büyük fark budur. Kelam ehli hep Allah'ı anlatırken ne der biliyor musun? Ehli sünnete bakın. Ehli sünnet Allah'ı anlatırken hep der ki Allah Rahman'dır, Rahim'dir, Alim'dir, kudret sahibidir, güçlüdür, her şeyi görendir. Hep böyle ispatla Allah'ı anlatmışlardır. Ama kelam ehli daha çok ne yapmıştır? İşte Allah zalim değildir. Allah uyumaz, Allah ölmez, Allah sağda değildir, solda değildir, aşağıda değildir, yukarıda değildir, ne alemin içindedir, ne alemin dışındadır. Anlatabiliyor muyum? Hep nefiyle Allah anlatmıştır. Allah cüzlere bölünmez, Allah cihetten münezzehtir, Allah mekandan münezzehtir, parçalardan münezzehtir, ayrılmadan münezzehtir. Hep böyle nefiyle Allah anlatmıştır. Sonu gelir mi bunun? Gelmez. Halbuki sen Allah'a subhanehu ve teala desen hiç kimseye benzemez. Ne yaptın zaten? Değil mi? Birçok şey anlam ifade etmiş oldum bu bapta. O yüzden ehli sünnetle arkadaşlar, kelam ehlinin farkı, ehli sünnet daha çok ispatı gündemde tutar mufassal delilleriyle birlikte tabii, onu kastediyorum. Nefi ise mufassal delillere göre tabir sahihse daha çok ne? Geri planda, ikinci anlamda tutar. Çünkü zaten sen mufassal delillerle isim sıfatları ispat ettiğinde bunlar birçok anlam ne yapmaktadır arkadaşlar? Birçok anlam içermektedir. Şimdi vurgulamak istediğimiz şu. Dedik ki ehl-i sünnet isim veya sıfatlardan ispat ettikleri hakkında tabir sahihse ne yaparlar? Tek tek delil getirirler. Aynı şekilde nefi ederken de ne yaparlar arkadaşlar? Delil getirirler. Ancak bu getirdikleri deliller ya direkt olarak tayin edip de nefy eder. Bakın Allah hakkında ne dedik? Bu getirdikleri ehl-i sünnetin delilleri ya direkt olarak ne yapar? Allah'tan bir şeyleri nefy eder. Mesela ne gibi? Allah'ın direkt olarak isim vererek kendisinden nefyettiğini örnek veririz dedik. Zulüm. Ya direkt böyle isim vererek ne yapar Allah? Nefyeder. Zulüm gibi mesela. Veyahut da gerektirerek nefyeder. Yani ne? Gerektirerekten kastımız ne? İsmi, ilmi, ilim sıfatını ne yapar? İspat eder. Bu neyi gerektirir? He? Cehaletin nef yolunduğunu gerektirir. O zaman Allah ispat eder, bazen direkt isim verir. Bazen direkt isim vermez ama bir şey anlatır. O anlattığı şey başka bir şeyin nef yolunduğunu ne yapar? Gerektirir. Zorunlu kılar. Tamam mı? Ehl-i sünnetin menheci genel hatlarıyla nedir arkadaşlar? Budur. Nedir genel hatlarıyla? Ne anlattık şu ana kadar? Allah'ın kitabında veya Resulünün sünnetinde ispat ettiklerini ispat ederiz. Allah'ın isim veya sıfatlarının herhangi bir tanesini ispat etmek için elimizde sadece ve sadece iki kaynak vardır. Üçüncü bir kaynak yoktur. Nedir? Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Peki Allah'ın kitabını tabir sahihse Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini işleve sokarken neyi ön planda tutarlar? İspatı mufassal delilleriyle ön planda tutarlar. Nefyi de mücmel delilleriyle genel olarak bu her zaman değildir tabi. Ne yaparlar? Ön planda tutarlar. Bu asıl genel hatlarıyla ehli sünnetin menhecidir. Ancak kardeşler dedik ya bugün ince özel bir malumat vereceğim. Ki bu özel malumat vermemiz aslında selefin mezhebini anlamamızda yardımcı olacak. Neden? Çünkü biz mutezile üzerinden bazı şeyler anlatacağız şimdi. Ki bu ehli sünneti anlamada yardımcı olsun. Ki biz o iman dersinde de hatırlarsan kardeş ne dedik? El eşya'u tetebeyyenu bi zıddiha. Bazen bir şeyi anlamak için ne yaparsın? Zıddıyla örnek verirsin, anlatırsın. Mesela buna şöyle diyebiliriz. Bir turist görün, tamam mı? Yeni yeni Türkçe öğreniyor. Acı kelimesinin anlamını bilmiyor. Ama tatlı kelimesini biliyor. Sen ona acıyı anlatmak istediğin zaman tatlının zıttı dediğinde ne yapacaktır bunu? İdrak etmesinde bu ona ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. Şimdi biz selefin mezhebini tahkik etme adına ve selefin ortaya koyduğu bidat ehliyle alakalı ki konumuz bugün mutezile olacak bir noktada. Bidat ehliyle alakalı olduğu bazı kaidelere getirilen şüpheler var. Mesela ehli sünnet bidat ehliyle alakalı şöyle şöyle kaideler koymuştur ama halbuki bidat ehli o ehli sünnetin ithamından uzaktır. Anlatabiliyor muyum? Şeklinde bazı şüpheler getirilebiliyor. İşte bu şüpheleri def etme adına ve bu şüpheleri def ederken de ehli sünnetin mezhebini anlama adına bazı şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi biz mutezileye baktığımızda mutezileyi ispat yönüyle ele aldığımızda yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını ispat etmede mutezileyi ele aldığımızda arkadaşlar bunlar genel olarak zaten sıfatları kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. İsimleri de ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. O yüzden bu cihetle ele almamıza ne? Gerek yok. Ancak nefi kısmına gelince neden bunu anlatıyorum? Şimdi dedik ya ehl-i sünnet ispatta genel delillerle hareket eder. Nefide de aynı şekilde delillerle hareket eder ama ispata oranla daha mücmeldir. Şimdi dedik ki ispat cihetiyle mutezileyi biz ele aldığımızda zaten ele almamıza gerek yok. Çünkü ispat ettikleri zaten ne? İsimlerden bir şey yok. Sıfatlardan da genel olarak ispat ettikleri ne? Zaten bir şey yok. Ancak nefi kısmına geldiğimizde görürsün ki ehli sünnet alimleri bakın kardeşler çok ince nokta dinleyin burayı. Görürsün ki ehli sünnet alimleri mutezilenin açık naslarla nefi etmediğini söylediklerini görüyoruz. Ne demek bu? Biz ehli sünnet alimlerimizin sözlerine baktığımızda mutezile ile alakalı sözlerine baktığımızda şu türlü cümleler kullandığını görürüz ehli sünnet alimlerin. Mutezile zaten ispattan uzak da nefide de mufassal delillerle ispat etmemektedirler şeklinde cümleler görüyoruz. Şimdi bu size şu anlamda tuhaf gelebilir değil mi? Şimdi mutezile de bizim gibi Allah'tan cehaleti nefyediyor mu? Ediyor. Zulmü nefyediyor mu? Ediyor. Hatta bizim ispat ettiğimiz bazı sıfatları da nefyediyorlar mı? Ediyorlar. Peki bunları nefyederken nasıl ki ehli sünnet ispatta delillerle ispat etti değil mi? Mufassal delillerle ispat etti. Aynı şekilde mutezile mufassal delillerle mi nefyetmiştir? Sizce? Şimdi mantık cihetinden baktığımızda arkadaşlar bir cihette çok imkansız gibi görünüyor değil mi? Ya mutezile eğer Allah'tan bazı şeyleri nefyediyorsa mutlaka burada mufassal delillerle bunu nefyediyordu değil mi? Yani mesela şimdi mutezile Allah subhanehu ve teala zulmetmez diyorsa mutlaka bunu bir delille söylüyordur. Değil mi? Değil mi? Şimdi mutezilenin mezhebi ispat üzerine mi daha çok nefi üzerine mi? Nefi. Peki bu nefi üzerine gelen mutezile nasıl ki ehli sünnet ispatta delillerle hareket etti. Mutezile de nefide öyle olması gerekir değil mi? Evet. Yani bu böyle görünüyor. Şimdi ama ehli sünnet arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki mutezile kendi mezhebini nefideki mezhebini mufassal deliller üzerine bina etmemiştir. Subhanallah bu çok acayip bir şeydir aslında. Neye göre yapmışlar? Şimdi çok önce malumatı burada veriyorum arkadaşlar. Malumatın giriş noktası burası. Dedik ki ehli sünnet mutezileye toparlıyorum bakın. Hemen oradan kayda giriyorum. Ehli sünnet mutezileye bir şeyle itham ediyor Mutezile'yi. Diyorlar ki Mutezile nefi babında nefilerini mufassal deliller üzerine bina etmemişlerdir. Açık naslar üzerine bina etmemişlerdir. Yani diyorlar. Nefi derken bile ispat ederek nefi edilmiyor. Evet. Yani delillerle, mufassal delillerle, naslarla, Kur'an sünnetten naslarla gelmiyorlar. Evet. Bakın. Peki şayet birisi derse ki itiraz babından. Bilakis Mutezile şöyle derse. Muhalifin sözünü söylüyorum şimdi. Şöyle derse. Bilakis Mutezile herhangi bir sıfatı nefy ederken tavsili naslarla nefy etmişlerdir. Genel naslarla nefy etmişlerdir derse. Yani nefilerini naslar üzerine bina etmişlerdir derse. Ve buna da şöyle delil getirirlerse. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ahirette görülmediğini inkar ederken La tudrikuhul ebsar, gözler onu idrak edemez ayetini getirmişlerdir. Veya Felemma ca'a Musa li miqatina kellemehu rabbuhu. Musa bizim tayin ettiğimiz mikate geldiğinde vakte zamanı yere Kale Rabbi dedi ki Rabbim erini enzur ileyk. Bana göster seni bir göreyim. Allah da ne dedi? Sana bakayım dedi. Allah da ne dedi? Kale len terani. Sen beni göremezsin. Ki Mutezileler ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu türlü özellikle bu ikili delili getirerek neyi nefyediyorlar? Allah'tan Allah'ın görülmesini ne yapıyorlar? Nefyediyorlar dünya ve ahirette. Halbuki ehl-i sünnet ahirette ne yapıyor? Allah'ın görülmesini ne yapıyor? İspat ediyor. Bakın kardeşler, aklınız Allah görülecek mi görülmeyecek mi meselesinde kalmasın sakın. Konumuzun zerre kadar bununla yakından uzaktan hiçbir ilişkisi yok. Biz Mutezile'nin saflarına giriyoruz şimdi. Bu ayeti Allah'ın görülmediğini görülmediğine delalet ettiğini kabul ediyoruz. O bapta gidiyoruz. O bapta bile gitsek Mutezile delillerle nefyetmiştir anlamına gelmiyor. Anladınız mı bu ince noktayı? Bakın tekrarlıyorum. Burada Mutezile Allah'ın görülmesinde ispat etmiş midir, etmemiş midir bu ayetlerle? Meselemiz o değil. Meselemiz Mutezile Allah'tan bir şeyleri nefyederken delillerle mi nefyetmiştir? Ehl-i sünnet diyor ki delillerle nefyetmemiştir. Konu o. Tamam. Yoksa ehl-i sünnete şu itiraz getirilebilir. Ya madem ki sizin ey ehl-i sünnet sizin derdiniz bu konuyla alakalı. Mutezile'nin Allah'ın görülmesini inkar edip etmemesi değilse o zaman yani isabet edip etmemesi değilse o zaman şöyle demeniz lazım. Mutezile delil getiriyor demeniz lazım. Değil mi? Delillerde isabet etmemişse bile sonuçta delil getiriyor değil mi? Çünkü bizim konumuz arkadaşlar Mutezile'nin bakın tekrarlıyorum çok önemli. Çünkü ince nokta Mutezile'nin bizim konumuz Mutezile'nin Allah'ın görülmesini ispat edip etmemesi mi? Şey ispat edip etmemede isabet etmesi mi? Yoksa delil getirip getirmemesinde ehl-i sünnetin onlar hakkında sözünün doğruluğu mu değil mi? İkincisi. Kim anladı bunu? Ha, aferin. Bak meselenin mantığını yakalamışsın maşallah. Kardeşler bakın. Ehl-i sünnet mufassal delillerle dediğimizde bu mufassal deliller muhkem deliller olmuş oluyor. Fakat bizim ama kastımız tam olarak o da değil. Müteşabih. Şimdi muhkem muteşabih meselesi zaten allak bullak. Nasıl bazı meselelerde aşırı hata var ehl-i sünnetin içerisinde şu an Türkiye'de. Bu muhkem ve muteşabih de en büyük işgallerden bir tanesidir. Mesela çok basit bir soru sorsam. Muhkeme bir örnek ver. Muteşabiye bir örnek ver. Şimdi nerede Resul şu ayetler muhkem, şu ayetler müteşabih demiş? Var mı böyle bir şey? Yok. Peki bak yok ama dikkat et. Ayşe radıyallahu anh hadisine bakın. Muhkeme ve müteşabihe daldıklarını gördüğünüzde onlardan uzak durun. Çünkü onlar insanların şerleridir. Peki, sahabelerin dinde de mevcutmuş. Peki nerede bunlar? Bu başlı başına en az 3-5 derslik bir konu. Ve çok ince detaylı bir konu. Ve bunda muvaffak olmak büyük bir nimettir yani. İnşallah tabi bunlar gelecek inşallah. Kavaidül Musla'da kısmen gelecek bir cüzü ama ileriki derslerde bunlar gelecek. Nasıl ki biz uzun süredir mesela isim sıfatla alakalı gerek burada olsun gerek başka yerlerde ders yapıyoruz. Bugüne kadar hiç mecaz mevzusuna değindiğimiz oldu mu? Sadece yüzeysel bir iki cümleden başka. bir ders yaptığımız oldu mu özel? Olmadı. Çünkü hazır değildi. Ama elhamdülillah şimdi genel olarak anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri aldığınız temel, lafızların delalet ettiği, lügat zevkinin ne olduğunun farkına vardınız. Ya bir iki ders içerisinde mecaz mevzuları da gelecek. Tarif mevzuları, tahrif, tevil mevzusu başlı başına bir sorun. Tevilin ne olduğu gelecek. Mecaz mevzusu gelecek. Muhkem müteşabih gelecek. Onlara yakınız elhamdülillah. Şimdi bakın kardeşler, tekrar vurguluyorum. Bizim konumuz arkadaşlar, ehli mutezile bu ayetleri getirerek isabet, Allah'ın görüldüğünü nefyediyorlar ya bu ayetleri. Bu ayetleri getirerek isabet ettiler mi etmediler mi Allah'ın görülüp görülmediğine, bu mu? Yoksa sadece Allah'ın görülmediğine delil getirebildiler mi getiremediler mi? Yani delille mi nefyettiler yoksa delilsiz mi nefyettiler mi? Hangisi konumuz? İkincisi. Çünkü bizim konumuz bugün Allah'ın görüldüğünü ispatlamak değil. Zaten bu ayetlerin hiçbirisi Allah'ın görüldüğünü nefyetmiyor. O gelecek konu gelince. Tamam. O yüzden kardeşler deriz ki bakın. Ehli sünnetin mutezileye karşı ortaya koymuş olduğu bu kayde. Neydi kayde? Mutezileye karşı ortaya koymuş kayde neydi? Mutezile nefideki mezhebini deliller üzerine, mufassal deliller üzerine bina etmemiştir. İtiraz da neydi? Nasıl bina etmemiştir ya? İki tane ayet getiriyorlar. Değil mi? Biz de diyoruz ki bakın, ehli sünnetin mutezileye karşı ortaya koymuş olduğu bu kayde aynen yerini bulmuş vecihi üzerine %100 isabetli bir kaydedir. O da şudur. Neydi o? Mutezilenin sıfatları, mutezile sıfatları nefyetme hususunda tafsili naslarla istidlal etmemektedirler. Ya etti de isabet etmedi, konumuz o değil. Etmemektedirler. Ancak mesela getirdikleri bu iki delile gelince kardeşler. Şimdi bu bir işgal sürdüler. Bakın delil getirdiler. İsabet etmeseler bile sonuçta delil getirdiler. Halbuki siz diyorsunuz ki hayır bunlar delil getirmiyor. Anladık olayı. Mutezile şuna itikad eder ki kardeşler bakın. İşgali çözme adına. Mutezile şuna itikad eder ki. Şunu ikrar eder ki Allah Azze ve Celle'nin görülmesi, Allah Azze ve Celle'yi görmek nedir? İmkansızdır. Bakın bu ince noktayı, bu imkansızlık lafzına çok dikkat edin. Bütün ince nokta burada aslında. Tamam? Tekrarlıyorum. Mutezile şuna itikad eder kardeşler ve şunu ikrar eder. Allah Azze ve Celle'nin görülmesi, yani Allah Azze ve Celle'yi görmek nedir? İmkansızdır. Mesela Cedel babından. Gözler onu idrak edemez ayetinin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile. Cedel babından kabul etsek bile. Soru. Arkadaşlar soru. Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Soru soruyorum bakın. Bundan önceki cümleyi tekrarlıyorum ve soru soruyorum. İsteyen el kaldırarak tabii cevap versin. Cedel babından gözler onu idrak edemez ayetini ele alalım. Ve diyelim ki bu ayet, bakın. Ayetin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul edelim. Biz ehli sünnet olarak mesela. Kabul edelim cedel babından. Mutezile'nin mezhebi bu mudur arkadaşlar? Bak şimdi soru neydi? Dünya ve ahirette görülmez olduğunu, bu ayetler görülmez olduğuna delalet ediyor diye biz ehli sünnet olarak kabul ettik. Peki Mutezile'nin çok ince bir sorudur subhanallah. Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Bu söylediğimiz. Şimdi biz kabul ettik ya. Biz de kabul ettik Mutezile. Bu mezhebi dediği şey neye delalet ediyor? Onun Allah'ın görülmemesi meselesine mi? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle yaklaşmayalım anlamak için. Bak şimdi kardeş ince nokta. Ama akidesi belli. Şöyle. Bu delilden yola çıkıyor. Şimdi bu iki delili sundular. Gözler onu idrak edemez bir ayet mi? Evet. Edemez. Biz de diyoruz ki Mutezile de peki Allah'ın görülmesini inkar eden bir taife midir? Evet. Evet, Allah'ın görülmesini inkar eden bir taifedir. Peki bu Mutezile. Dedik ki bunu delil olarak getiriyor. Biz de saflarına giriyoruz. Diyoruz ki evet bu ayet, gözler onu idrak edemez ayeti dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet eder. Biz böyle kabul ettik ya. Bizim bu kabulümüz Mutezile'nin mezhebi midir? Yani Mutezile'nin mezhebi de bizim bu şekilde kabul ettiğimiz midir? Öyle oluyor hocam. İşte bütün işgal burada. İşte herkes böyle anladığı için ehli sünnete demiştir ki ya ehli sünnet eğer evettir derseniz o zaman Az önceki işgale girdik. Demek ki Mutezile delil getiriyor. Yani sadece bu nas'tan mı yola çıkarak bunu söylüyor? Mutezile bütün mezhebini kitaplarında bu iki delil. Delil getirmeye çalışırlarken bu iki delil üzerine bina ediyorlar. Delil getirmeye çalışırlarken. Olup bizim mevzumuz isabet edip etmemesi değil ki. Bak onu söyledim. Ne? Delil getiriyor mu Mutezile? Getirmiyor mu? Getiriyor diyorsun. Zaten ok çıkıyor gündeme. Ama ehl-i sünnet hep şu ana kadar bak bir köşede sıkıştı. Anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? Bu anlamda. Bakın bu olayı sadece ve sadece geçmişte muhakkik alimlerden böyle işte İbn-i Kayyım ve İbn-i Teymiye gibi çok böyle binde bir nadir alimler bu meseleyi ilmi tahkik etmiştir. Günümüzde de aynı İbn-i Teymiye'nin döneminde böyle bir iki kişi çıktı ki o İbn-i Teymiye dedik ve birkaç kişi daha. Aynı günümüzde de işte Şeyh Yusuf el-Gafiz ve ona benzer böyle bir iki çok nadir insanlar bu meseleyi tahkik edip işin ilmi boyutunu ortaya koymuşlardır arkadaşlar. Şimdi tekrar soruyu soruyorum, cevabını ben veriyorum. Mesele kopukluk olmasın diye. Mesela Cedel babından gözler onu idrak edemez ayetinin dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Hayır, bu değildir. Neden? Çünkü Mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Bundan daha ileri derecede anlam içermektedir. Bizim az önce söylediğimiz anlam neydi? Bu ayet Allah'ın dünya ve ahirette görülmeyeceğine delalet eder. Doğru mu? Ama Mutezile bundan daha ileri dereceye gitmiştir. Mutezile'nin mezhebi bundan daha büyük bir anlam içermektedir. Daha ileri derecede bir anlam içermektedir. Bu söylediğimin anlamı şudur kardeşler. Bu ayeti ıtlağa üzerine direktmen böyle mutlak olarak alsak, mutlak olarak yani ıtlağa üzere ele aldığımızda görülmesinin nefhine delalet etmektedir değil mi? Mutezile'nin mezhebinde. Bizim de kabul ettik ya, onların saflarına girdik. Neye delalet etmektedir diyoruz? Allah'ın görülmesine sadece. Görülmesinin nef yolunduğuna delalet etmektedir. Doğru mu? Yani görülmez. Burada görmenin nefinden başka bir şey var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Değil mi? Görmenin nefinden başka bir şey yoktur. Allah'ın görülmesinin nefinden başka bir şey yoktur. Yani sadece görmenin nefi vardır. Doğru mu? Evet. Ancak Mutezile görülmez deyip nefi mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görmenin imkansız olduğuna mı inanıyorlar? Bakın iki cümleyi tekrar kullanıyorum. Mutezile görülmez deyip nefi mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görmenin imkansız olduğunu mu söylüyor? İki cümle arasındaki fark ne? Önce Türkçe mantıkla bunu yakalayalım. Bakın kardeşler. Ben bir insandan bir şeyi nefyetsem. Türkçe mantıkla bakın. Bu her zaman ve her yerde imkansızlık anlamına gelir mi? Yani nefi, diğer bir tabirle nefi imkansızlık anlamına gelir mi? Gelmez hocam. Mesela bu adam bu kör görmüyor diyorum ben. Bu bir nefidir değil mi? Görmeyi ne yaptım bundan? Nefyettim. Bu onun görmesinin imkansızlığı anlamına gelir mi her zaman? O zaman Türkçe mantıkla yapıyoruz bakın. Türkçe mantıkla yakalayın. Nefi imkansızlık anlamına gelir mi, gelmez mi? Gelmez de demeyin. Her zaman her yerde gelmez. Gelebilir de gelmeyebilir de, ortadadır. Özel bir karineye ihtiyaç vardır. Anladık mı? Şimdi burayı anladınız mı? Sayfamın en başına dönüp baştan okuyorum. Yakalayın diye. Tamam. Mesela Cedel babından. Gözler onu idrak edemez ayetinin. Dünya ve ahirette Allah'ın görülmeyeceğine delalet ettiğini kabul etsek bile. Mutezile'nin mezhebi bu mudur? Hayır. Çünkü Mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Sadece mücerret olarak nefyetmekle bırakmıyor. Bir de ona fazla bir anlam ne yapıyor? İfade ediyor. İmkansızlığı ne yapıyor? Nefye. Nefye imkansızlığı ne yapıyor? He? Kendi kitaplarında. Şimdi gelecek onlar. Mutezile'nin mezhebi budur yani. Tamam mı? Cevap hayır. Çünkü Mutezile mezhebi bundan daha ileri derecededir. Bundan daha ileri derecede anlam içermektedir Mutezile'nin mezhebi. Bunun anlamı şudur. Bu ayeti ıtlağa üzere ele aldığımızda görülmesinin nefyine delalet etmektir. Değil mi bu ayet? Onların safına girdiğimiz zaman. Ki Ehl-i Sünnet'e göre bu ayet görülmesini nefyetmiyor. İdrak edilmesini nefyediyor Allah'ın. Görmekle idrak etmek arasında fark var. Onlar cehaletinden bunu anlamıyorlar. Anladık mı kardeşim? Ama biz şimdi saflarına girdik. Tamam. Bunun anlamı şudur. Bu ayeti ıtlağı üzere ele aldığımızda görülmesinin nefyine delalet etmektedir bu ayet. Allah'ın görülmesini nefyetmektedir. Bu da burada görmenin nefyinden başka bir şey var mıdır? Bir imkansızlık gibi bir şey var mıdır? Yoktur. Yani sadece ne vardır? Görmenin nefi vardır ayette. Ancak Mutezile görülmez deyip nefi mi ediyor sadece? Yoksa aynı zamanda görülmesinin imkansız olduğunu mu söylüyor? İmkansız olduğunu söylüyor. Ayette nefi ediyor. Kişidesinde imkansız oluyor. Halbuki ayetle delil getirse nefi üzerine bırakacak değil mi? O yüzden bu ayete delil getirmiyorlar aslında. Getirmiş olmuyorlardı. İsabet etmeseler bile getirmiş hükmü almıyorlar. Anladık mı ince noktayı? Şimdi devam ediyorum. Anlayacağız. Daha açacağım biraz daha. Bakın şimdi kardeşler. Maruftur ki kardeşler nef yolundan bir şey gayb olarak kalır. Doğru mu? Evet. Yani ne anlamda? Acaba bu nef yolundan, bakın bu cümlelere dikkat edin. Acaba bu nef yolundan gayb olarak kalırdan kastımı söylüyorum. Acaba bu nef yolundan imkansızlığı nedeniyle mi nef yolunmuştur? Yoksa Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu, değil mi? Nedeniyle mi nef yolunmuştur? Bu gayiptir işte. Mesela Ahmet bu odaya giremez cümlesine baktığımızda bu iki şeyden birisini ifade eder. Ya imkansız olduğu için giremez. Neden imkansız? Çünkü Allah Kur'an'da bir ayet belirtmiştir. Bu kesinlikle bu odaya girmeyecek mesela. Anladık? Mesela örnek. Mesela Firavun cennete girecek. Cehenneme girecek. Değil mi? Cennete girmesi girmez diye bir cümle kullandığımızda biz. İmkansızlığı nedeniyle mi? Şu anlamda Allah bize belirttiği için şu an biz ne diyoruz? İmkansızdır. Anladık? Şimdi bakın. Devam ediyorum kardeşim. Maruftur ki kardeşler nef yolundan bir şey gayb olarak kalır. Nef yolundan bir şeyin gayb olarak kalmasının anlamı nedir? Şudur. Acaba bu nef yolundan ne olursa olsun, bu nef yolundan imkansızlığı nedeniyle midir? Yani imkansız olduğu nedeniyle mi nef yolunmuştur bu ondan? Neyse artık o. Yoksa Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu nedeniyle midir? İstememesi. Değil. Muhtemildir. Onların ayetlerine göre, delillerine göre öyle. Yok, şimdi biz önce nefin kendisinden bahsediyoruz. Sonra meselemize vuracağız. Nefye baktığımızda nef yolunan bir şey gayiptir. Gayb olarak kalır. Nef yolunması acaba imkansız olduğu için mi nef yolunmuştur? Bakın şimdi arkadaşlar çok şey. Daldan dala atlıyorum bir anlamda ama anlamanız için. Şimdi hep Müslümanların kafasını karıştırmıştır değil mi? Ne kadar batıl. Allah bir Allah daha yaratabilir mi? Allah kıramadığı sofa yaratabilir mi? O kadar basittir ki bunun cevabı. Şimdi arkadaşlar Allah kıramadığı sofa yaratabilir mi? Söyle bakayım. Bakıyorsun öyle melül melül. Olmuyor işte. İlmi şey olduğu için bir şey diyemiyorum. Yani. Allah kıramadığı sopa yarat. Bu yokluktur. Yokluk üzerine konuşulmaktır. Yokluk. Bakın. Allah'ın kudreti imkanlarla alakalıdır. Mümkün olan şeylerle alakalıdır. Bunu bakın sadece zihin tasavvur eder. Zihnin dışında bunun hakikati yoktur. Bunun hakikati yoktur. Hakikat bakın bunlar şimdi zihnen bir şey yaratmışlardır zihinde. Bir şey bir anlam tasavvur etmişlerdir. Kırılmayan bir Allah'ın kırılmayan bir sopa yaratması. Güç yetirememesi. Yani. Tamam. Yok güç yetirememesi değil. Böyle bir şey yok. Bu zihnin dışına çıkmaz. Kadrun muştarak neydi arkadaşlar? Ortak bir değerdir değil mi? Zihnin dışına çıktı. Kadrun muştarak zihnin dışına çıktığı zaman ne olur? Zihinde ortak değer olmaktan hali olur. Çıkar. Tamam. Tabii gayb olmaktan çıkar. Yani zihnindeki ortak değer olmaktan çıkar değil mi? Ama bakın kadrun muşterak zihinden çıktığı zaman bir şeye isabet eder değil mi? Evet. İsabet eder. Peki Allah'ın kıramayacağı bir sopayı zihinden çıkarabilir misin? Bir yere isabet ettirebilir misin? Evet. Bu yokluktur. Evet. Yokluk anlamına konuşmaktır. Anlatabiliyor muyum? Yokluk anlamına konuşmaktır. Bir, o yüzden bak bunun irapta hiçbir mahali yok. Yokluk kafada kadrum. Yokluk kafada sadece zihin onu tasavvur eder. Sadece zihin onu tasavvur eder. Onun hakikatte bir mahiyeti yoktur. Yok olduğu için Allah bunu yapar mı yapmaz mı konuşulması saçmadır. Çünkü yok. Yokluktur bu. Bir şeye isabet etmiyor. Ama bir şeye isabet etmiyor. Anlatabiliyor muyuz arkadaşlar? Bu bizim muhakkik alemlerin ortaya koyduğu bir şeydir. Anladık kardeşler? Şimdi bakın mevzuları toparlıyorum. Ki bu vasiyede biraz daha gelecek bunun ilmi boyutu. Bakın kardeşler. Şimdi diyor ki Allah bir Allah daha yaratır mı? Diyelim ki bir insan dedi ki yaratır. E zaten Allah yaratılmış mıdır? E sen ortaya koyduğun bir Allah'sa, anlatabiliyor muyum? Yaratmışsan o Allah olamaz çünkü yaratmış, yaratılmış oldu. Yok, zihin bunu ne? Şimdi bu ateiste sorarız. Bir şey, bak şimdi, bir şey aynı anda siyah ve beyaz olabilir mi? Siyah ve beyaz aynı anda. Bak bir kısmı beyaz, bir kısmı demiyorum. Aynı şey bütünüyle külliyen. Yani bir kısmı siyah, bir kısmı beyaz demiyorum. Aynı anda. Zerre salisi oynamadan aynı anda siyah ve beyaz olur mu? Ya olamaz, bu zihni bir şey. Zihnin dışına çıkaramaz ateist onu. Bunun hayatında böyle bir şey yoktur. Ateist hayatında bunu konuşma ihtiyacı hissetmez. Anladık mı? Bu yokluktur. Sadece zihnin tasavvur ettiği Allah'ın kudreti mümkünatlarla nedir? Alakalıdır. Allah'ın kudreti nedir arkadaşlar? Mümkünatlarla alakalıdır. Yoklukla, yani yokluktan kastım imkansızlıkla alakalı yoktur. Çünkü imkansızlığın bir hakikati yoktur. Hakikati olmadığı zaman sadece Allah bunu yaratabilir mi? Kaç harften oluşmuş? Diyelim ki 25 harften oluşmuş bir cümledir. Sadece harflerin bir araya getirip oluşturduğu bir cümleden ibarettir. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte tombala oynar gibi atıyorsun rastgele, böyle bir harfe değiyor. O harfi toparlıyorsun, bir cümle ifade ediyor. Bundan başka hiçbir değeri yoktur. Yokluk üzerine konuşmaktır bu. Yani yaratır desen mahluk olacak. Yokluk yok, zihin tasavvur eder, edemezsin. Tasavvur edemezsin. Yok zaten. Düşünemezsin. Bak böyle düşünemezsin. Çünkü bir şey düşün, hemen öbürü nefyolunuyor. Öbürünü düşün, öbürü nefyolunuyor. Zihin yokluk üzerine konuşmaktır bu. Saçma. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın mevzumuza dönüyoruz yavaş yavaş. Şimdi maruftur ki kardeşler. Nefyolunan bir şey gayb olarak kalır. Doğru mu? Evet. Peki gayb olarak kalırdan kastım ne? Acaba bu nefyolunan imkansızlığı nedeniyle mi nefyolunmuştur? Yoksa onu, Allah'ın onu istememesi veya onu ortadan kaldıracak, o nefyoluna kaldırmak ya, onu ortadan kaldıracak sebebin yokluğu nedeniyle midir? Bu gayb olarak kalır. Nefide bu gayb kalır. Buraya çok dikkat edin. Tabiri şu şekilde açacak olursak, nefyetmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi Ammar abi? Nefyetmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? Zaman ve yere göre değil. İmkansızlığını gerektirir mi? Gerektirmez. Ama her zaman her yerde değil. Gerektirmez dediğin zaman mutlak olarak gerektirmez diyorsun. Ama gerektirebilir de. Ama ne olur? Gayb olarak kalır. Peki Mutezile bunu gayb olarak bıraktı mı bu ayeti? Yani gözler onu idrak edemez ama Allahu alem. Tamam, gözler onu idrak edemez. Dünyada ve ahirette görmeyeceğiz bu ayete göre. Kabul ettik. Ama imkansız olduğu için mi görmeyeceğiz? Yoksa mümkün de Allah onu istemiyor mu diye görmeyeceğiz? Mutezile'ye göre. İmkansız. İmkansız olduğu için. Peki bu ayette imkansızlıktan mı bahsediyor? Yoksa mücerret nefiden mi bahsediyor? Mücerret. Yani imkansız da olabilir, olmayabilir de. Evet. Mutezile ne yaptı? İmkansız olabilir de, olmayabilir de anlamını ifade eden bu ayeti ne yaptı? Sadece bir kısmıyla ele aldı. İmkansızlığı kendi tarafından verdi. Anladık mı ince nokta? O yüzden bu ayet istidlal etmiş olmadı. İsabet etmese bile istidlal etmiş olmadı. Anladık mı kardeşler? Delildeki muradı mı? Evet. Cevap. İmkansız. Bakın soru neydi? Hemen alalım soruyu. Tabiri şu şekilde açacak olursak, nefyetmek o şeyin imkansızlığına delalet eder mi? İmkansızlığını gerektirir mi? Cevap. İmkansız kılmaz. İmkansızlığını her zaman her yerde ne yapmaz? Gerektirmez. Şayet Mutezile, bakın burayı iyi anlayın. Şayet Mutezile getirmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı, ayetin durduğu yerde durmuş olsalardı sadece, derlerdi ki, ne derlerdi? Derlerdi ki Allah Azze ve Celle görülmez, ancak görülmesi mümkündür. Mümkün müdür yoksa imkansız mıdır? Allahu alem derlerdi. Eğer nasıl istidlal etselerdi. Anladık mı? Bu cümleyi bir de okuyayım. Burası güzel bir nokta. Şayet Mutezile getirmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı. Yani ayetin durduğu yerde durmuş olsaydı. Ayetin durduğu yer neresi? Nefyetti, durdu. Demedi imkansızlıktan dolayı nefi. Veya mümkün olmakla birlikte Allah'ın istememesinden dolayı nefi demedi ayet. Doğru mu? Evet. Çünkü nefi iki anlam ifade ediyor. Türkçe'de bunu örnek verdik. Bir insanın şu an buraya gelememesi ya imkansızlığı sebebiyledir ya da bir sebep Allah'ın istememesi veya onu buraya getirecek sebebin bulunmaması sebebiyledir. Anladık? Çünkü nefi iki anlam ifade eder bu bapta baktığımızda. Tekrarlıyorum o cümleyi şimdi. Şayet Mutezile getirmiş oldukları bu ayetlerin durduğu yerde durmuş olsalardı derlerdi ki Allah Azze ve Celle görülmez. Tamam. Derlerdi ki Allah Azze ve Celle görülmez. Ki bunu söylüyorlar ama devamında hata ediyorlar. Derlerdi ki Allah Azze ve Celle görülmez. Ancak görülmesi mümkün müdür? Yoksa imkansız mıdır? Yani mümkündür ama göremiyoruz. Allah istemediği için. Yani mümkündür ama göremiyoruz. Yoksa imkansız mıdır? Allahu alem derlerdi. Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla, bakın bu cümle de önemli. Yani açıyorum. Bir önceki cümleyi açıyorum. Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez? Yani görülmesi mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez? Yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez? Allahu alem derlerdi. Anladık? O cümle güzel, bir de okuyayım. Yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez? Yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez? Allahu alem derlerdi. Doğru mu? Böyle deselerdi ne derdik biz onlara arkadaşlar? Ehl-i sünnet olarak derdik ki evet, Mutezile nefyederlerken delillerle, yani mufassal delillerle nefyediyorlar. Bu konuda mufassal delilleri getirmişlerdir. Ancak isabet edememişlerdir derdik. Değil mi? Ama şimdi ne diyoruz? Hayır. Bu delilleri getirmiyorlar. Üçkağıtçılığın bir boyutudur bu. Anladık? Anladık mı arkadaşlar? Son... Evet. Sadece nefidir. Nefi, sade nefidir. Görülmez ama mümkündür. Yok, biz demiyoruz. Biz demiyoruz. Biz onların ağzıyla. Biz safına giriyoruz. Safına nasıl girdik? Dedik ki tamam, görülmez diyoruz. Ama nefi de bırakıyoruz. Siz onu yapmıyorsunuz işte. Yoksa biz ehl-i sünnet olarak zaten Allah'ın dünyada görülmesini de kabul ediyoruz. Ahirette de. Ama dünyada nasıl? Bir tek rüyada görülebilir. Salih insanlar görebilir. Ehl-i sünnette raci görüş budur. Bazıları icma-i zik etmiştir. Dünyada görürsün. Raci olan inşallah İmam Ahmet vesaire de görmüştür. Ama dünya gözüyle böyle ne yapamazsın Allah'ı? Bu anlamda benim seni gördüğüm gibi vesaire ne yapamazsın? Görülenin görülene benzetmesi değil. Görmenin görmeye benzetmesinden bahsediyorum. Göremezsin. Anladık kardeşler? Dünya, ahirette ise ne yaparsın? Ehl-i sünnetin zaten itikadındadır. Görersin. Hatta cennete girmeden önce bile raci olan görüşe göre bazı alimlere, yani raci olan demeyeyim ona. Benim bu konuda kalbim mutmain olduğu bir tercih mutlak olarak yok. Bazı alimlere göre münafıklar bile ne yapacaktır? Allah'ı cennete girmeden önce bir kere göreceklerdir. Onlara daha büyük bir azap olsun diye. Hiç muzun tadına bakmayan bir insan muzdan mahrum olsa çok büyük bir anlam ifade etmez değil mi? Ama bir kere tadına bak, sonra bir de onu alam, o eziyet üstüne ne olur? Eziyet olur. O bapta bazı alimler görecektir demişlerdir ve Müslim'deki bazı rivayetleri delil getirmişlerdir. Çok önemli değil. Bunun tartışması çok şey. Benim bu konuyla alakalı elimde yaklaşık 100 sayfa falan not var. Sadece kafirler ve münafıklar Allah'ı görecek mi, görmeyecek mi? Nasip olursa onları tafsirli işleriz. Sadece kalbim görmeyeceklerine biraz meylediyor ama mutlak değil. Bu ihtilaflı konudur Ehl-i Sünnet'te. Ve bu farklı düşündüğünde dalalete sürükleyecek meselelerden sayılmamıştır Ehl-i Sünnet'te. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet'in asıl mevzusu ne? Allah'ın cennette görülüp görülmeyeceği. Doğru mu? Ha, kafirler kıyamet arsasında veya münafıklar görecek mi görmeyecek mi veya kitap ehlinden bir kısım görecek mi görmeyecek mi? Bu nedir? Bu ihtilaflıdır. Bu asıl konulardan nedir? Ne? Değildir Ehl-i Sünnet. Şimdi ne dedik kardeşler? Ha, şayet diyoruz ki diyoruz ki yani Allah Azze ve Celle mümkün olmasıyla birlikte mi görülmez yoksa imkansız olmasıyla birlikte mi görülmez Allahu Alem deselerdi Mutezile, biz de Ehl-i Sünnet olarak derdik ki evet, Mutezile nefy ederken delillerle, mufassal delillerle nefy ediyor. Bu mufassal bu konuda mufassal deliller getiriyorlar ama ispat edememişlerdir derdik. Ama böyle demiyoruz. Hayır, delil melir getirdikleri yok. Görüyor musunuz arkadaşlar, ehli sünnet alimlerin muhaliflerin mezhebini nasıl da tahkik ediyorlar. Subhanallah ya. Yani çok acayip Allahu Ekber. Şey ya o yüzden ben çok sık tekrarlıyorum. Çünkü dikkat ederseniz tekrarlıyorum ama mesela bir cümleyi söylüyorum. İkinci bir cümlede aynı anlam ifade eden ama farklı lafızlarla bir daha yazıyorum ki anlaşılsın. Ben ter döküyorum bunları şey yaparken, düşünürken zihnimde. Yani nasıl Türkçe'ye şey yapayım? Anlatabiliyor muyum? Nasıl bunu aktarmaya? Tabii. Bir Mutezile gelip bize bu delilleri versek apışıp kalırız. Yani ne cevap veririz ne bir şey veririz. Evet. Görüyor musunuz Ehl-i Sünnet arkadaşlar nasıl yani Subhanallah meseleyi böyle ilmi olarak tahkik etmiş. Her iki halde de arkadaşlar ne isabet edemediler. Ancak arkadaşlar bakın bir menheç bozukluğu vardır. Doğru mu? Bir de ne vardır? Doğru menheç doğrudur ama isabet edememişlerdir. Doğru mu? Evet. Seminerde biz bunu anlatmıştık hani Ebu Hanife'den bahsederken. Evet. Ebu Hanife'ye İman, amel imandan çıkarmıştır ama ehl-i sünnet ona taan edip onun üzerine saldırmamıştır. Ama başka bir taifeden bir grup Mürciye. Ne yapmıştır? Mürciyenin meşara diğerleri aşırıları. Ameli imandan çıkarmıştır. Ehl-i sünnet saldırmıştır. Bunlara küfür demiştir. Mahvetmişlerdir onları yani. Neden? Yeryüzünün en adil taifesi olduğumuz için. Çünkü Ebu Hanife nefyederken delillerle nefyetmiştir. Ebu Hanife'nin imanı nefretmesi mufassal delillerle midir? Ameli imandan çıkarması evet mufassal delillerledir. Ama isabet edememiştir o ayrı. Ama delillerledir. Ama diğer mürciye, kelam ehli olan mürciyelerin mesela Cehmiye taifesinin kelam ameli imandan çıkarırken mufassal delillerle midir? Değildir. O yüzden ehli sünnet onlara taan etmiştir. O yüzden bugün ehli sünnet alimleri arasında hata edip de Allah'ın bazı sıfatlarını inkar eden olmuştur. Ama ehli sünnet hiçbir şey dememiş onlara. Demiştir ki rahimeullah hafta etmiş. Neden? Çünkü adam zaten delille hareket eden, menheci doğru ama isabet edemeyebilir. Beşer. Değil mi kardeş? Senin menhecin Kur'an sünnet. Var mı başka bir şey? Yok elinde. Var mı Kur'an sünnetten başka elinde bir şey? Yok. Sen Kur'an sünnetle hareket ediyorsun. Doğru mu? Ama ne yapıyorsun? İsabet edemiyorsun. Evet İmam Nevevi rahimeullah. Ne yapıyorsun? İsabet edemiyorsun. Çünkü beşersin. Ama sen Kur'an aslen Kur'an sünnetten değil de akılla gidiyorsan, isabet etsen bile yerilirsin. O yüzden bakın arkadaşlar bazı alimler bakın bu cümleyi çok dikkat edin. Bakın yine bunu muhakkik alimler söylüyor her yerde duyamazsınız. Ben size naklediyorum bunu. Bazı taifeler ehli sünnetle birlikte bazı sıfatları ispat ettikleri halde o sıfatları ispat ettikleri için bile yerilmişlerdir. Evet. İspat ettikleri için bile bidat ehli dedim değil mi zaten başta? Evet. Bazı bidat ehli Allah'ın ehli sünnet gibi Allah'ın bazı sıfatlarını ispat ettikleri halde yerilmişlerdir. Evet. Niye ispat ediyorsunuz diye. Ama bazıları da bakın bazıları da ehli sünnet alimleri bu sefer Allah'ın kendisine ispat ettiği bir sıfatı nefyettiği halde yerilmemiştir. Mesela bel acibdu acep sıfatı var tamam mı? Alimlerden birisi bunu nefyediyor. Çünkü kıraatte şaz bir kıraat ele alıyor. Acibdu yerine acep de okuyor. Sen şaşırdın diye. Anladın mı? Allah ben tuhafıma gitti değil de tuhafına gitti diye anlıyor onu. Tamam mı? Hata ediyor ama delilden isabet etmiş. Menheci sahih. Kur'an sünnete bakmış. Alimler yermemiş. Beşer olduğu için. Çünkü gidip Ebu Bekir Ömer'i de mi yereceğiz yerden yere vuracağız hata etti diye değil mi? Menheç sahih olduğu için yermiyoruz. Hata etmiştir. Beşerdir. Ama mesela bakıyoruz bazı sıfatları ispat ettiği halde kelam ehli ehli sünnet onu yermiştir. Mesela bakıyorsun eşariler ilim, kelam sıfatlarını vesaire bunları ispat etmişlerdir. Ama ehli sünnet kudret veya yine onları ne yapmıştır? Yermiştir. Neden yermiştir kardeşler? Çünkü onlar ispat ederken batıl bir menheçle ispat etmişlerdir. Akıl işte bu sıfatlara delalet ediyor. O yüzden biz ispat ediyoruz demişlerdir. O yüzden birisi aynı biz buna örnek ne vermiştik? Demiştik ki bir adam babası diyor ki oğlum bak ne yap et şu köye gel. Köy kaç kilometre? 40 kilometre. Bir saat içinde gel yürüyerek. Gel. Yürüyerek gel. Adam da oğlu öyle bir cehd ediyor yürüyerek. Kim 40 kilometre gider bir saatte ya? Veya koşarak bile. Kim gidecek? He? Evet. Gidemiyor. Bütün cehdine rağmen. Babası ona aslen, değil mi? Onu yerse babası kim burada haksız? Baba haksız. Çünkü gücünün üzerinde bir takat yüklemiş. Baba onu orada yermez. Yermemesi lazım. Allah da Kur'an'da yermiyor yapamadığın zaman. Çünkü sana gücünün fazlasını... Ama ebürü köye varıyor. Babasının istediği hedefe varıyor ama çalarak, eşeği çalarak gidiyor oraya. Anladık? Menheç bozuk. O yüzden o çocuk babasının istediği köye ulaşamadığı halde yerilmemiştir. Çünkü gayret göstermiştir, muvaffak olamamıştır. Gayretinden dolayı ne yapmıştır? Ecir almıştır. Evet. O yüzden sahabelerden iki kısım Resulullah yolluyor. Şurada namaz kılın, şurada kılmayın. Bir kısmı kılmış, kılmamış. İkisi de gayretinden dolayı Resulullah ne yapmıştır? Birisine sen ecrin iki defadır demiştir. Birisine de neysen sünnete isabet etmişsin demiştir. Ama kelam ehline biz baktığımızda veya bu eşeği çalan adama baktığımızda babanın istediği hedefe ulaşmış ama babanın istediği menheşle değil, baba yürüyerek istemişti. Ve bu adam hem hırsızlık yapıyor üç kağıt için, çalıyor öyle harama gidiyor, hem de babasının istediği menheşle gitmemiştir. Anladık mı kardeşler? O yüzden Mutezile her yerden yerilmeye nedir? Münasiptir. O yüzden bugün birilerinin biz Türkiye'de kendisini, bakın burası çok önemli arkadaşlar, bu menheci olduğu için kendisini selefe nispet eden insanların hatasını söylediğimizde ya İmam Tahavi de hata etmemiş midir? Bak Allah'a kadim ismini vermiştir vesaire. Biliyoruz ki menheçleri doğru olduğu olmasıyla birlikte hata etmişlerdir onlar. O yüzden yerilmez. Ama senin menhecinde bozukluk var. O yüzden biz seni hata ettiğin zaman saldırıyoruz. Arasında fark var. Bu adaletsizlik değil. Yeryüzündeki en adil taife ehli sünnettir. Yeryüzünde hatasız masum olan bir taifedir. Anladık? Sen gel kıyası icmayı inkar ederek hata et menheç bozukluğundan dolayı. Ben hata ettiğim zaman üzerime saldırıyorsunuz da hata ettiğim zaman. İmam Tahavi'nin akidevi hatası çıkmamış mı Allah'a kadim ismini vererek? Veya şu alimin şöyle hatası. Evet ama arasında fark var. Anladık? Birisi senin menhecin doğru olsun 100 tane hata yap. Sen Müslümansın, insansın. Hata edeceksin tabii. Anladık? Ama menhecin bozuksa sen isabet etsen bile biz senin menhecinden dolayı yeriz. Yeriz arkadaşlar. Yıllardır merak ederdim. Onlara hiç cevap bulamadım. Mesela diyorum, İmam Hanefi mesela bugün günümüzde mesela Ankara'dakileri kastediyor. Evet. Ya bunlar diyorum Kur'an sünnetle amel eden insanlar. Mesela bir yerde hata etmiş. Kıyasla ya da icmada inkar ediyorlar yani. Ama diyorum Kur'an ve sünnetle delil getiriyor bunlar. Evet. Niye göre hani bunların menheci bozuk da ya da Ebu Hanefi için bunu diyemiyoruz diye merak ederdim. Bunu. Ama şimdi anladın elhamdülillah. Yani böyledir durum. Anladık mı kardeşler? Burada ince noktalar var. Ben bunu hemen okuyayım. Subhanallah şeye giremiyoruz biliyor musunuz? Metne giremiyoruz ha. Evet, eğer mümkün mü imkansız mı Allahu alem deselerdi derdik ki nasları gerçekten getirmişler ama anlayamamışlar. Aynı hariciler gibi. Hariciler bakın. Hariciler yerilmiş midir, yerilmemiş midir? Nasları getirilme cihetinden yerilmemiştir. Şu anlamda yani şu anlamda yerilmemiştir. Mufassal delillerle getirmişlerdir. Mufassal deliller getirmişlerdir. O olayı anlayamamışlardır. Men lem yahkum bi menzelallah fe ulaike humul kafirun. Kim Allah'ın delili hükmetmezse kafir. Bunu mutlağa üzerine almışlardır. Anladık mı? Genişletmişlerdir vesaire. Böyle bunun gibi nasları falan. Anlatabiliyor muyum? Getirmişlerdir. Muvaffak olamamışlardır. Ama yine hariciler yerilmiştir. Mufassal delillerle geldiği halde. Çünkü bu sefer başka yerden vuruluyorlar. Neden? Sahabenin icmasına muhalefet etmişlerdir. Anladık mı kardeşler? Bakın ehl-i sünnetin var ya. Muhariflere koyduğu kaydı öyle adil, öyle yerli yerinde her taşı yerine oturtuyorsun. Her şey. Bugün bir tane ilahiyatçıyı çıkar, koy. Böyle cahil sapık olanlardan koy. Hemen ehl-i sünnet ona sapık demişse nasıl bir adaletle demiş görün. Aynı görüşte olan başka adama dememişse nasıl bir adaletle demiş görürsünüz. O kadar ehl-i sünnet saf ve temizdir, hata etmekten masumdur. Ancak Mutezile böyle değil. Bu şekilde söylemiyorlar. Bilakis Mutezile'nin kitaplarında, bakın buraya dikkat edin, görülmenin mümkün olduğuna itikad edenleri tekfir ediyorlar. Mümkün olduğuna itikad edenleri tekfir ediyorlar kitaplarında Mutezile. Sen diyorsun ki evet görülmez desen bile bak şimdi Mutezile görülmez diyor mu? Diyor. Sen de diyorsun ki görülmez ama buna rağmen seni tekfir ediyorlar. Neden? Çünkü sen görülmezin yanında imkanı bir koy hemen tekfir ediyorlar. Halbuki sen de görülmez diyorsun değil mi? Ama mümkün Mutezile için bu yetmiyor. Hayır, imkansızlığı da koyacaksın. Tamam, görülmez. Ama görülmesi imkansızdır. Sen de ki görülmez, kabul ediyorum ama görülebilir de Allah istese görür. Hayır. Allah'ın istemesi diye bir şey olamaz bu. İmkansızdır. Tekfir ediyorlar. Çünkü mücerret olarak sebebi ne? Mücerret olarak görülmesinin mümkün olduğunu kabul etmek bunlara göre. Görülmesinin mümkün olduğunu kabul etmek neyi gerektirir diyorlar? Allah'ın cihette olmasını gerektirir. Çünkü görmek bir yere bakar. Değil mi? Cihette olmasını gerektirir. Cihette olması da cisim olmasını gerektirir. Çünkü ancak cisimler bir cihette olur. Bunların indinde böyledir. Bu da bunların indinde açık bir küfür olarak görülmektedir. O yüzden kardeşler meselenin tahkikine indiğimizde bunlar akidelerini bina ettikleri nefide dahi ispatta zaten irapta mahalleri yok bunların. Nefide dahi tafsili naslarla nef etmediklerini görüyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah o zaman şöyle yapalım. Şeyh Hüseyin'in sözüne hiç giremedik. Anlatalım diye mevzuyu. Şeyh Hüseyin'in sözlerini anlatırız önümüzdeki ders. Okuruz hızlıca geçeriz. Sonra ikinci kaydeyi almaya çalışırız. Vallahi tabii İbn Hüseyin'in sözlerini anlatırken de şerh ederken de yine bazı malumatlar vereceğiz diyorum ve burada bitiriyoruz. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sen bir şey soracaksın.